Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού ακούσαμε την Ζαζ από το νέο άλμπουμ της Παρίσι. Στο τραγούδι αυτό το διάσημο, ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια για το Παρίσι, δεν θα παίξω την Edith Piaf, αλλά τη θρυλική Ζιλιέτ Γκρεκό. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, des musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit. Au ciel de Paris, sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Όσοι αγαπούν το γαλλικό τραγούδι, ας μείνουν εδώ συντονισμένοι στο Βήμα FM, γιατί θα ακούσουμε μερικά από τα ωραίτερα γαλλικά τραγούδια με αφορμή τις ηχογραφίες που έκανε καινούργιες η Ζαζ, μία από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες του καιρού μας. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο, η Λεωνόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο, Βήμα FM, μήνυμα αποστολής του 54010, email live papakivimafm95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4-5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο, απαντάμε αμέσως σε όλα εδώ, που μας γράφεται η Λουίζα Ζουγρή. Συνεχίζουμε αυτό το παιχνίδι με τα γαλλικά τραγούδια στο νέο άλμπουμ της Ζαζ, Παρίσι. Παραγωγή, προσέξτε, σε 4 τραγούδια αυτού του άλμπουμ έχει κάνει ο Quincy Jones. Έτσι είναι. Όταν η αγορά είναι τόσο μεγάλη όσο η γαλλική, μπορεί η Ζαζ να έχει τον Quincy Jones παραγωγό. Ακούμε με την Ζαζ ένα πασίγνωστο γαλλικό τραγούδι του 69. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui,

Η ώρα είναι 4:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αριστεία Σπηλιωτοπούλου. Ολοκληρώθηκε το συλλαλητήριο για την 6η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και για τον απεργοπίνας Νίκο Ρωμανό. Κλειστεί αυτήν την ώρα η Αμαλίας, η Αθανασίου Διάκου, η Πατησίων από Δερυγνή, η Αλεξάνδρας από Μουστοξίδη και η Πειραιός από Κολονού. Κυκλοφοριακά προβλήματα στους γύρω δρόμους. Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του μετρό Μεγαρομουσικής, Ευαγγελισμός Κατεχάκη και Πανεπιστήμιο. Νέα συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα Προπύλαια. Τη Δευτέρα το πρωί θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τους γονείς του Νίκου Ρωμανού. Προηγήθηκε σχετικό αίτημα του δικηγόρου της οικογένειας. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Κατανοούμε όμως την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για διακοπή των συνομιλιών υπό τις παρούσες συνθήκες, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς μετά την ολοκλήρωση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Ελπίζουμε να λυθεί το Κυπριακό σύντομα και να αναπτυχθούν περαιτέρω σχέσεις στον τομέα της ενέργειας, δήλωσε από την πλευρά του ο Αχμέντ Νταβούτογλου. Συνάντηση Νταβούτογλου Τσίπρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Κατατέθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Νεκρός βρέθηκε στο διαμέρισμά του ο συγγραφέας Μένης Κουμανταρέας στην Κυψέλη. Για την 13η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκα στις 5 και 4 η Κέρκυρα αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ενώ στις 7.30 ο Ολυμπιακός τον ΠΑΣ Γιάννενα. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και πρόσκαιρες καταιγίδες το βράδυ, θερμοκρασία έως 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Βήμα 99,5 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί βόλαζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο μη σου πω. Καλύτερα να το ζεις live και μόνο σε ένα πρακτορείο OPAP ζεις το παιχνίδι live όπως πρέπει. Γιατί βλέπεις και παίζεις ζωντανά κάθε μέρα τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα και τις σημαντικότερες διοργανώσεις. Πάμε στοίχημα από τον OPAP. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμό στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Η μόνη πολυεστιακή φακή με τεχνολογία Nanoptics από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Συγγνώμη! Μπορείτε να μου τα φορέσετε λίγο? Ποια? Τα κερατά σας. Σου τα φορώ. Το πρόσωπο σου δείχνει τόσο γιορτινό. Από τα τζάμπο έχω πάρει ένα σωρό Αρανδού Άγγελου, Ελαφιού και Καγκουρό. Μου τα φοράς, νιώθω υπερήφανος και είμαι ευτυχής. Ήτανε χρόνια πόθος μου διακαείς. Μου τα φοράς, μου τα φοράς. Στα τζάμπο πας, νιώσες τα ράφια του, τους χτύπους της καρδιάς. Για δώρα Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας. Προμηθευτείτε τα κέρατά σας και ηλεκτρονικά στο e-jambo.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. 11 με 14 Δεκεμβρίου. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ελάτε να πάρετε φανταστικά βιβλία. Μόνο με 1 ευρώ. Και να δώσουμε φαΐ και σπίτι σε αυτούς που δεν έχουν. Φέτος πάμε Πειραιά.